na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 maja, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Sejmu kieruje pytania do Państwowej Komisji Wyborczej i Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyborów prezydenckich. Epidemia koronawirusa nie zatrzymała inwestycji na kolei. Są realizowane zgodnie z planem, mówił w Trójce szef PKP Polskich Linii Kolejowych. We Włoszech systematycznie poprawia się sytuacja epidemiczna związana z COVID-19. Marszałek Sejmu zapytała Państwową Komisję Wyborczą, czy PKW jest w stanie przeprowadzić wybory 10 maja. Elżbieta Witek powiedziała o tym w TVP Info. Zapowiedziała również, że jutro rano skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek z pytaniem, czy przesunięcie wyborów jest zgodne z ustawą zasadniczą. Kieruję, już skierowałam pismo do Państwowej Komisji Wyborczej, do pana przewodniczącego z pytaniem, czy Państwowa Komisja Wyborcza jest w stanie zorganizować i przeprowadzić wybory 10 maja i czekam na tę odpowiedź. A druga moja decyzja polega na tym, że jutro z samego rana kieruję wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, w którym chcę zapytać, czy przesunięcie przeze mnie terminu wyborów będzie sprzeczne bądź zgodne z konstytucją. Marszałek Sejmu zapowiedziała, że będzie chciała, aby wniosek został rozpatrzony jak najszybciej. Według niej konstytucja przewiduje, że ostatnim możliwym terminem do przeprowadzenia wyborów byłby 23 maja. Umowę programową podpisali prezydent Andrzej Duda i szef NSZZ Solidarność Piotr Duda. Jest to kontynuacja umowy sprzed 5 lat, kiedy Andrzej Duda był kandydatem na prezydenta. Dla NSZZ Solidarność współpraca z prezydentem Andrzejem Dudą była bardzo satysfakcjonująca, mówił szef związku Piotr Duda. Nasza 5-letnia współpraca wychodziła szerzej, poza ramy tylko tego dokumentu. Zawsze mogliśmy w trudnych sytuacjach liczyć na pana prezydenta. Dlatego Solidarność zdecydowała się na podpisanie nowej umowy programowej, a prezydent Andrzej Duda zapewniał, że chce kontynuować swoją politykę społeczną. Chce Polski zasobnej, chce Polski sprawiedliwej dla każdego, chce Polski, gdzie każdy człowiek jest dostrzegany i każdy region naszego kraju jest dostrzegany i jednakowo szanowany, gdzie szanowany jest człowiek, gdzie szanowana jest jego praca, gdzie człowiek za swoją pracę otrzymuje godną płacę. W nowej umowie programowej znalazły się m.in. zapisy dotyczące emerytur stażowych, dodatku solidarnościowego dla tych, którzy stracili pracę w czasie epidemii, czy promocja układów zbiorowych pracy. Witold Banach, Polskie Radio. Inwestycje na kolei mimo pandemii koronawirusa są realizowane zgodnie z planem, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych. Krajowy Program Kolejowy zakłada na ten rok wydatki na inwestycje na poziomie 12,5 miliarda złotych i ten plan zostanie zrealizowany, mówił prezes Merchel. Obecnie mamy około 190 placów budowy. Na wszystkich projektach praca jest realizowana zgodnie z założeniami. Oczywiście są przejściowe, krótkotrwałe problemy wykonawców, na przykład, że trzeba sprowadzić sprzęt z zagranicy, czy pracowników, którzy ten sprzęt obsługują, na przykład specjalistyczne dźwigi czy maszyny. To, co jest ważne, oceniamy, że około 80% placów budów jest czynnych również w soboty. Prowadzone są m.in. duże inwestycje związane z budową linii do portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie oraz w Świnoujściu. 4280 osób wyzdrowiało w Polsce z COVID-19 od początku epidemii. Zachorowało ponad 14430 osób, zmarło 716. Minionej doby wykonano w naszym kraju 10400 testów. We Włoszech w ciągu ostatniej doby zmarło 236 osób zakażonych koronawirusem, o 41 więcej niż wczoraj. Pozostałe statystyki wskazują, że sytuacja epidemiczna we Włoszech systematycznie się poprawia. Ochrona cywilna poinformowała w komunikacie, że dziś zanotowano nieco ponad 1000 nowych przypadków, czyli o 150 mniej niż wczoraj i najmniej od ponad miesiąca. Jest obecnie ponad 16 tysięcy osób. 80 tysięcy zakażonych przechodzi chorobę lekko lub bezobjawowo i przebywa w domu. Systematycznie poprawia się sytuacja w najbardziej dotkniętej pandemią Lombardii. Tak zwany współczynnik reprodukcji wirusa, wskazujący ile osób zaraża jeden chory, spadł w tym regionie do 0,75 i jest niższy od włoskiej przeciętnej. Od początku epidemii koronawirusem zakaziło się we Włoszech 213 tysięcy osób, zmarło 29 tysięcy, a wyleczyło się 85 tysięcy chorych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.